یہ آیت نمبر 25 کے اندر وَقَفَّ عَلَيْهِ الْقَاصَفَ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام کا تمام حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جاتے قصہ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے فلان جگہ سے میں آیا ہوں، فلان فلان میری کیفیت ہے، یہ کچھ میں مجھ سے ایک جرم ہوا تھا اس لیے میں یہاں آیا ہوں، یہ تمام واقعہ بیان کیا، اسی سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ القصص۔ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے 88 آیات اور 9 اس کے رکوع ہیں۔ کلمات 1454 یعنی 1454 اس کے اندر کلمات ہیں اور حروف 6011 یعنی 6011 اس کے اندر حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 28، پہلے 27 سورتیں گزر چکی ہیں، 28ویں نمبر پر یہ، نزول نمبر 49، اس سے پہلے 48 سورتیں نازل ہو چکی ہیں، 49ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط و تعلق تین طرح کا ہے۔ نمبر 1، گزشتہ سورت میں توحید کا اثبات، اور اس میں اور اس صورت میں اس بات توحید کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ نمبر 2، گزشتہ صورت کے آخر میں سیوریکم آیاتی کا وعدہ تھا کہ ہم اپنی نشانیاں عن قریب ہی تمہیں دکھلائیں گے، تو اس صورت میں فرعون کی ہلاکت کا واقعہ سنا کر بتلا دیا کہ ایسے ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں گے کہ منکرین کو ایسے تباہ و برباد کریں گے اور ہماری بات ماننے والوں کو ہم نجاتیں دیں گے۔ اور تیسری بات، گزشتہ صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اختصار سے تھا اور اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس صورت کے اندر جو چیز بیان کی جائے گی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی رسالت پر وارد شدہ اشکالات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ دوسرا، رسالت کی عطا کے لیے کوئی خاص پروگرام، کسی جشن یا کسی جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ لینے کے لیے، بیوی کو بٹھا کر آگ لینے کے لیے گئے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیج دیا، تو یہ نبوت کے لیے کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں۔ جس طرح مکہ والوں تم کہتے ہو کہ اکیلا چپکے سے نبی بن کر آ گیا، نہ کہ یہاں کی جلسہ جلوس، نہ کہ یہاں کی کانفرنس ہوئی، نہ کہ اور کوئی یہاں اجلاس ہوا، نہ کوئی فرشتے آئے، نہ کوئی بنادی ہوئی، تو یہ ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہتا ہے کہ میں گیا تھا وہاں پہاڑوں میں بیٹھا کرتا تھا، وہاں سے مجھے نبی بنا دیا گیا۔ اور اسی طرح تیسری چیز یہ بیان تھی کہ معجزات کا جو مطالبہ کرتے ہیں یہ حق کی تلاش کے لیے نہیں کرتے۔ دیکھو فرعون نے کتنے معجزات دیکھے، لیکن وہ معجزات دے کر مان گیا تھا، جنہوں نے نہیں ماننا ان کو ہزار معجزات دکھلاؤ انہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے مان جانا ہے ان کو بغیر معجزے کے سیدھی سیدھی سے بات کریں تب بھی وہ مان جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ آپ کی نبوت پر واضح دلیل کہ آپ امی ہونے کے باوجود اتنی فصیح اور بلیغ کتاب پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ سابقہ امتوں کے حالات تھے وہ من و ان بیان کیے گئے، اور آئندہ زمانے کی جو پیشین گوئیاں دی گئی ہیں وہ بھی بالکل حق اور سچ ہیں۔ ایک امی آدمی گزشتہ امتوں کے کئی ہزاروں سال پہلے گزرنے والی امتوں کے حالات بالکل ہو بہ صحیح بیان کرے، یہ ان کے نبی ہونے کی دلالت ہے کہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تو وہ بتلا رہے ہیں، ورنہ خود ایک امی آدمی ہے، نہ وہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسمین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب مبین کی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، پڑھتے ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر واقعہ سات حق کے واسطے قوم ایمان لانے والی کے، ایمان لانے والی قوم جو ہے ان کے لیے یہ بڑی دلیل ہوگی کہ جو آج سے کئی سو سال پہلے کے واقعہ گزرا یہ نبی بالکل اسی طرح بیان کر رہا ہے، تو ضرور ایمان لائے گی کہ یہ سچا نبی ہے۔ یہ فرعون جو ہے یہ مصر کے حکمران کا لقب ہوتا تھا، یہ فرعون کی ان کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ جو بھی مصر کا اس دور میں حکمران ہوتا یہ ان کا لقب ہوتا تھا، جس طرح کہ حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اور اسے روم کا جو بھی بادشاہ تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، اور ایران کا جو بھی ہوتا تھا اس کا کسرا ہوتا تھا۔ تو یہ اس دور کے اپنے اپنے القاب تھے، جیسے اب ہمارے صدر، وزیر اعظم یہ لقب ہیں، اس عہدے پر جو بھی آئے گا وہی کہلائے گا۔ تو یہ نام نہیں ہے، یہ تو ان کے لقب یا عہدے ہیں۔ تو یہ اس دور کے اندر بھی ایسے ہی تھا۔ تو جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تک پرورش کی تھی، اس کا نام جو ہے وہ بعد نے رامسیس بیان کیا، رامسیس اس کا نام تھا۔ جس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اپنے محل میں رکھا، اس کا نام رامسیس تھا۔ اور جب جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ اس کا بیٹا تھا جس کا نام منفتاح تھا، منفتاح اس کا نام تھا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ ہاں جی، لغوی معنی یہ عربی زبان کا تو لفظ نہیں، عجمی ہے، واللہ والا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون نے تکبر کیا زمین میں اور بنا دیا اس کے رہنے والوں کو گروہ گروہ کر دیا، یستضعف طائفتا منہم، کمزور سمجھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے، یذبح ابناءہم، ذبح کر دیتا تھا ان کے بچوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی بچیوں کو، انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد مچانے والوں میں سے۔ اس کے رہنے والوں کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا، یعنی سیاسی پالیسی کے تحت کچھ کو قبطی بنا دیا، کچھ کو سبتی بنا دیا۔ تو یہ سیاسی لوگوں کے یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، جب ان کو خطرہ ہو کہ کہیں یہ میرے خلاف ہو کر میرا تختہ نہ اٹھ دیں، تو ان کو الگ الگ آپس میں پارا پارا کر دیتے ہیں کہ نہ یہ اکٹھے ہوں نہ میری کرسی کو خطرہ ہو۔ اسی طرح یہ فرعون نے کیا کہ یہ قبطی ہیں، یہ سبتی ہیں، یہ فلاں عہدے پر ہوں گے، یہ فلاں پر ہوں گے، ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، یہ فلاں کریں گے، یہ مزدور قسم کے، یہ الگ الگ طبقے بنا دیے تاکہ یہ متحد ہو کر اور کہ یہ میری طرف ہاتھ نہ اٹھاتی ہوں۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ارادہ کیا ہم نے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے تھے مصر کی زمین میں، ونجعلہم ائمۃً ونجعلہم الوارثین، بنائے ان کو امام رہنما اور بنا دے ان کو وارث۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ان کو دنیا کے امام اور وارث بنا دیں۔ ونمکن لہم فی الارض ونوری فرعون وحامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون، جگہ دی ہم نے ان کو زمین میں اور دکھلائے ہم، یہ اس کا تعلق پیچھے ہوگا کہ جگہ دے ہم ان کو مصر کی زمین میں اور دکھلائے فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو، ان میں سے جس چیز سے وہ ڈر رہے ہیں، جو ان کو خطرہ لگا ہوا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا وہ ہماری حکومت کو اٹھ دے گا، جس چیز کے ان کو ڈر لگے کہ ہم وہی کرنا چاہتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، الہام کر دیا ہم نے ام موسیٰ کی طرف کے دودھ پلا اس کو۔ الہام اوحینا کا لغوی معنی الکا کر دینا، اگر اس کا اصطلاحی معنی ہو کہ واقعی فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آ کر اس نے کہا تھا، تو اگر ایسے بھی ہو تو پھر بھی نبوت ثابت نہیں ہو جائے گی۔ جس طرح کے حدیث میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فرشتہ جو انسانی شکل میں ایک اکرا ابرس اور عاما کے پاس آیا تھا، وہ ایک اندھا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک نبینا تھا، ان تینوں کے پاس فرشتہ انسانی شکل بن کر آیا، وہ تمام لمبا واقعہ۔ تو ان کے پاس فرشتہ آیا انسانی شکل میں تو وہ نبی نہیں بن گئے تھے۔ تو فرشتہ دل کے اندر القاء کیا ہو یا فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہو، اس نے آ کر یہ تمام بشارتیں سنائی ہوں۔ الہام کر دیا ہم نے ام موسیٰ کی طرف، یہ کہ دودھ پلا اس کو۔ پیدا خفتے علیہ، جب ڈرے تو اس پر، فعلکی فی الیم میں، بس ڈال دینا اس کو دریا میں، ولا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا اور نہ خوف کرنا، ان رادوہ الیک، بے شک ہم لٹانے والے اس کو تیری طرف، وجاعلوہ من المرسلین، اور بنانے والے اس کو رسولوں میں سے۔ یہ چار قسم کا میں الہام کیا تھا، ایک دودھ پلاتے رہنا، دوسرا جب خطرہ ہو تو اس کو دریا کے سپرد کر دینا، تیسرا ہم اس کو واپس تیری طرح لٹا دیں گے، اور چوتھا یہ بھی تک ہم اس کو مرسلین میں سے بنانے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تین ماہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے دودھ پلایا گھر میں چھپ چھپا کر، پھر ایسا ایسا اس کی خبر باہر نکلنے شروع ہو گئی۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ اب یہ بات باہر پھیل چکی ہے تو ابھی وہ کارندے آئیں گے تو قتل نہ کر دیں، پھر انہوں نے یہ دریا شروع کر دیا۔ فَسَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَحَزَنًا، اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، لِيَكُونَ لام تعلیل کا یا معاقبت کا، تاکہ ہو جائے وہ بچہ ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا سبب۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یقیناً فرعون حمان ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه، کہا فرعون کی بیوی نے جس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا، جو فرعون کے چچا کی بیٹی تھی، آسیہ بنت مزاحم فرعون کے چچا کی بیٹی، اس نے کہا آنکھوں کے ٹھنڈے کا میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی، لا تقتلوه، نہ قتل کرنا اس کو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بچہ ہی بنا لیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کوئی اس کے انجام کا شعور نہ رکھتے تھے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا، یہی وہ جو ہمارے گھر میں پہنچا ہوا۔ واصبا فؤاد ام موسیٰ فارغا، ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی، بے قرار اور خالی ہو گیا، کہ بنے گا کیا، میرا بچہ جو دشمن کے ہاتھوں پہنچ گیا، انہوں نے اٹھا لیا، بس اس کا کلیجہ جو پھٹا جا رہا تھا، کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور بال نے یہ بھی کہا کہ ان کا دل خالی ہو گیا، سمراد کہ جب اس کو پتا چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فرعون کے محلات میں پہنچ گیا ہے، اور وہ اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، دودھ پلانے کے لیے دائیا تلاش کرتے پھرتے ہیں، اتنی خوشی کے ویسے اظہار کر دینا چاہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن ہم نے اس کے دل پر ثابت قدمی ڈالی کہ اظہار نہیں کرنا۔ ہو گیا دل ام موسیٰ کا فارغاً، بے قرار یا خالی، ان قالت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، قریب تھا یہ کو ظاہر کر دیتی اگر نہ ثابت قدمی ڈالتے ہم اس کے دل پر، لتکون من المؤمنین، تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ ام موسیٰ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جائے کہ واقعی یہ تمام کچھ ہم نے ایسے جو کچھ تیری طرف وحی کی تھی وہ اس طرح ہو کر رہے گا۔ وقالت لأخته قصیه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، کہا اس نے اس کی بہن کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو جس کا نام مریم تھا، مریم بنت عمران کو کہا کہ پیچھے پیچھے جانا اس کے، پس دیکھ، فبصرت به، پس دیکھ رہی تھی اس بچے کو، عن جنب، دور دور سے، وہم لا یشعرون، اور لوگوں کو کوئی شعور نہ تھا کہ اس بچے کا تعاقب کرتے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ وحرمنا علیہ المرابع من قبل، اور حرام کر دیا تھا اس بچے پر ہم نے دودھ اس سے پہلے، مرابع مرضع ان کے جمع، دودھ پلانے والیوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا۔ وقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کہنے لگی بہن اس کی، کیا میں دلالت کروں تمہیں ایک گھر پر، ایک گھر والوں پر، وہ اس کی کفالت کریں گے تمہارے لیے، وہم لہ الناصحون، اس حال میں کہ وہ تمام گھرانے والے اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے۔ ہمارے محلے میں ایک اما جی ہے، بڑا بہترین، اچھا اس کا کردار ہے، صاف ستھری ہے، اس نے بڑے بچے پالے ہیں اور بہت اچھا ان کا طریقہ کار ہے، وہ اس کا بھی پلا کر دیکھ لو۔ رددنا الى امه كي تقر عينها، لٹا دیا ہم نے اس کو اس کی والدہ کی طرف تاکہ ٹھنڈی رہے آنکھیں اس کی، ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو، ولتعلم ان وعد الله حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ان کو اللہ کے وعدوں پر کوئی یقین ہی نہیں رہتا۔ ولما بلغ اشدہ واستوى اعطيناه حكما وعلما، جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو اور بالکل مکمل ہو گئے، اس طرح بالکل اپنی تمام اعضاء مکمل ہو گئے، عقل و شعور درست ہو گیا، آتیناہ حکما و علما، دیا ہم نے ان کو حکم اور علم، دنائی اور علم دیا، عقل مندی دانش مندی، اور وہ تمام علوم جو علاقے کے یا وہاں لوگوں کی بود و باش کے، خصوصاً جس شاہی خاندان کے اندر رہتے تھے حکومت کے، یہ تمام کے تمام ان کو بڑے اچھے انداز سے سکھلا دیے۔ حکموں میں علم مراد نبوت نہیں ہے، نبوت ابھی کافی عرصے بعد اس کا آگے تذکر آئے گا۔ وہ کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم اسی طرح بدلے دیا کرتے ہیں۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، مصر شہر میں، جس وقت کے غافل میں، غفلت میں تھے اس شہر والے، یعنی لوگ نیند میں تھے، یا دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پایا اس شہر کے اندر دو آدمیوں کو جو لڑ رہے تھے۔ اصل میں فرعون کا جو محل تھا یہ شہر سے کچھ کنارے پر تھا، جس طرح عام جو ہے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اب آبادی کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنا محل، اپنی کوٹھی، بنگلہ جو ہے وہ الگ تھوڑا سا بناتے ہیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا کھلی ہو، لوگوں کی وہ آبادی کے اندر جو آب و ہوا بھی اچھی نہ ہو، ان کے اندر گڑماس کے اندر وہ رہنا نہیں پسند کرتے، وہ اپنے علیحدہ ہی بنگلے اور علیحدہ کوٹھیاں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح فرعون نے دریا کے کنارے پر اپنا بہترین شاہی وہاں محل بنایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سیر و سیاحت کے لیے نکلے، یا تو رات کے وقت آئے یا پھر دوپہر کا وقت، یعنی عام لوگ، عام درخت نہ تھی، لوگ اپنے آرام وغیرہ میں مشغول تھے، اس وقت آئے، آ کر دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ہاد امین شیاتے ہی، یہ آدمی جو اس کے خان، اس کے گروہ میں سے ہے، وہ ہاد امین ادب رہی، اور وہ جو ہے وہ اس کے دشمنوں میں سے ہے، یعنی ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا فرعونیوں میں سے ہے۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، مدد طلب کی اس آدمی نے جو اس کے گروہ میں سے تھا، اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فواقذه موسی فقضى عليه، پس گھونسا لگایا اس کو موسی علیہ السلام نے، اس معاملہ تمام کر دیا اس پر۔ موسی علیہ السلام نے ایک ہی لگایا، وہ اگلے جہان پہنچ گیا۔ قال هذا من عمل الشيطان، کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو شیطان کا عمل ہے، برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے، یعنی یہ شیطان نے، میں نے تو ایسے لگایا تھا لیکن یہ ایسی جگہ پر لگا تو یہ شیطان کی طرف کی وجہ سے ہو گیا۔ اِنَّ وَدُّ وَمُدِلَّ مُبِينَ، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے واضح۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہا انہوں نے اے رب میرے، میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر، معاف کر دے مجھ کو۔ تو بس معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، بے شک وہ غفور رحیم ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے رب، بسبب اس کے جو تو نے مجھ پر انعام کیا، کون سا قتل پر پردہ ڈال دیا، پتہ نہیں لگنے دیا، تو نے بڑا انعام کیا مجھ پر، بس بب اس کے جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، بس ہرگز نہیں ہوں گا میں مدد کرنے والا مجرموں کی، اینتا میں مجرموں کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ مجرمین سے مراد یا سے ان سے مراد فرعونی ہیں، کہ میں اینتا فرعون کی قوم جو مجرم ہیں ان کا میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا، بلکہ ان سے اپنے علیحدگی اختیار کر لوں گا، اینتا میرا ان کے ساتھ اٹھن بیٹھن ہوگا، کھانا پینا، بس ان سے میں نے علیحدگی اختیار کر لینی ہے۔ یا اسے مراد تھا کہ وہ اسرائیلی مراد تھا، کہ کچھ قصور اس کا بھی تھا جو دونوں لڑ رہے تھے، کہ کچھ اس کا بھی قصور تھا، صرف یہ تھا کہ اس کا فرعونی کا زیادہ قصور تھا اس کا کام، تو چاہیے تھا کہ دونوں کے ایک ایک کے لگاتے، پھر اس کے ایک کو ایسا لگا دیتے، ایک کو زور سے لگایا، لیکن ایک کو لگایا، تو یہ اس لیے کہا کہ آئندہ میں نے ایسے مجرمین جو ہیں ان کا تعاون نہیں کرنا، جو مجھے بھی امادہ کر دیا غلطی پر، ہرگز نہیں ہوں گا میں مدد کرنے والا مجرمین کا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، پس صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں اس حال میں کہ ڈر رہے تھے اور وہ انتظار میں تھے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، ابھی بھی کوئی پکڑنے کے لیے آیا، ابھی بھی آیا، ابھی بھی میرا پتہ چلا، ابھی بھی چلا۔ فَإِذًا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، اچانک وہ آدمی جس نے مدد کے لیے پکارا تھا ان کو کل، وہ پھر آوازیں دے رہا تھا اس کو، قال له موسى انك لغوي مبين, کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو تے گمراہ واضح ہے, روزانہ کسی نے کسی کے ساتھ پھڈا ڈالا ہوتا ہے, کل تجھے بڑی مشکل سے تیری جان چھڑائی ہے ایک معاملے سے, آج پھر تو ایک دوسرے کے گلے پڑا ہوا ہے, تو جس کو کل وہ چھڑوایا تھا دوسرا مر گیا یہ بچ گیا, آج دیکھا آج پھر جوان کسی اور کو اس کو گرفتار پکڑا ہوا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک دھمکی لگائی نا, تو بڑا ایسا ویسا ہے, روزانہ کسی نے کسی سے الجھتا رہتا ہے, یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے چھڑانے کے لیے, اس نے کہا کہ آج میری خیر نہیں ہے, کیونکہ پہلے مجھے ایک دو سلواتیں سنائی نا سخت کر کے, تو جب ایسے ہاتھ ڈالا بھی چھڑواؤں تو اس نے دہائی دے دی, وہ کل جیسے فلاں کو مار دیا آج مجھے مارنا چاہتا ہے, اور جو دوسرا تھا اس کو پتا چل گیا, تو وہ کل جو ایک ہمارا وہ ایک بڑے افیسر کا جو ہے یا خاص بادشاہ کا جو بورچی تھا جو بڑا اس کا کھانے پکانے کا ماہر تھا بہترین تھا, اس کا قاتل تو یہ ہے, اس نے شور مچا دیا. فلما اراد ان يبتش بالذي هو دب لهما, جب ارادہ کیا انہوں نے کہ پکڑے اس آدمی کو جو ان دونوں کا دشمن ہے, قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ارادہ کرتا ہے کہ قتل کرے مجھے بھی جس طرح کے قتل کیا تھا ایک جان کو کل, ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, نہیں تو ارادہ کرتا مگر یہ کہ تم سرکشی کرنے والا ہو جائے زمین میں, ما تريد ان تكون من المصلحين, اور نہیں تو ارادہ کرتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے, تو اصلاح کرنے والا نہیں تو فساد ہی مچاتا ہے, کل مار دیا آج مجھے مارنے لگا. فجاء رجل من اقصی المدینة یسعى, آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا, قال یا موسى ان الملأ یأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انی لک من الناصحین, کہنے لگا اے موسیٰ بے شک سردار چودھری وہ مشورے کر رہے ہیں تیرے قتل کے بارے میں, بس نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں. ایک اور آدمی یا تو وہ تھا فرعونیوں میں سے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, دعا سلام تھا بڑائر کا, ان کے ساتھ ان کا پیار محبت تھا, اس کو پتا چل گیا, وہ بھاگتا ہوا آیا اس نے تمام بتلایا کہ ایسے پتا چل گیا آپ کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں, اب فیصلہ یہی ہے کہ اس کو بھی تو انتقامی کاروائی کی جائے اور قتل کر دیا جائے. تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تھا بنی اسرائیل میں سے لیکن یہ فرعون کے محلوں کے قریب رہتا تھا یا اس کا کوئی وہاں مزدور وغیرہ تھا کام کرتا تھا, اس لیے اس کو پتا چلا تو بھاگ کر آ کے اس نے بتلا دیا. فخرج منها خائفا يترقب, نکلے موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے اس حال میں کہ ڈر رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے, قال رب نجنی من القوم الظالمین, کہنے لگے اے رب میرے نجات دینا مجھ کو ظالم قوم سے. ولما توجہ تلقا مدین, جب متوجہ جب آئے وہ مدین کی طرف, متوجہ ہوئے مدین کی طرف, مصر سے مدین کا آٹھ دن کی مسافت تھی, چلتے چلتے آٹھویں دن مدین میں پہنچے. قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل, کہنے لگے قریب ہی ہے کہ رب میرا رہنمائی کرے میری سیدھے راستے کی, دعا کی کہ یا اللہ سیدھا راستہ, اب پتہ نہیں کہ کدھر نکلنا ہے, جس طرح میرا بس رخ ہوا اس طرح نکل تو پڑا ہوں, اب تو نے مجھے راستے دکھلانے ہیں. جب دعا کی تو اللہ تعالی نے حادی بھی بنا دیا اور مہدی بھی بنا دیا. ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسکون, جب وارد ہوئے مدین کے پانی پر, مدین بستی کے بعد کنواں تھا جہاں لوگ پانی بھرتے تھے, جب مدین کے پانی پر وارد ہوئے پایا اس پر ایک گروہ لوگوں کا جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو. وجد من دونہم امرأتین تذودان, اور پایا ان کے علاوہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی دو عورتوں کو جو کہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھی, تذودان اپنی بکریوں کو اپنے جانوروں کو ڈنڈے سے پیچھے ہٹا رہی تھی. تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جن کا نام بعد میں لیار سفوریہ لکھا ہے, لیار سفوریہ. قال ما خطبكما, پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا, کیا بات ہے بی بی تم کھڑی ہو باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں. قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر, کہنے لگی نہیں پلاتی ہم یہاں تک کہ واپس لوٹ دے چرواہے اور اس اور باپ ہمارا وہ بہت بوڑھا ہے, ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ مردوں کے اندر ہم ایسے دکم پیل اندر کریں تو یہ اچھا نہیں ہے, تو ہم پیچھے کھڑی ہیں جب وہ تمام پلا کر چلے جائیں گے بعد میں ہم پلا لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ بڑی شریف بچیاں ہیں, ورنہ جیسے باقی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہار دے کر میں نے پلانا ہر ایک کوشش کرتا, تو یہ اچھی شریف زادیاں ہیں, شریف گھرانے کی عورتیں ہیں. انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ خود کیوں باہر چلی پھرتی ہیں, بکریاں چرواتی پھرتی ہیں, ہمارا باپ جو بوڑھا ہے, ہمارا بھائی کوئی اور ہے نہیں, اس لیے یہ تمام ہمیں خود ہی محنت مزدوری کرنا پڑتی ہے. پس پلا دیا ان دونوں کے لیے, پانی پلا دیا ان کو, ان دونوں کی بکریوں کو, پھر واپس پلٹے تر سائے کی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہنے لگے اے رب میرے, بے شک جو تو نے نازل کیے میری طرف بلائی میں بھی اس کا محتاج ہوں, یلا خیر کا بلائی کا میں بھی محتاج ہوں, تو میرا بھی کوئی ہیلا وسیلا بنا دے, کوئی ٹھہرنے کا کوئی انتظام کر دے. مشہور یہی ہے کہ مدین کے اندر جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, ان کا نام نیرون تھا لیکن مشہور شعیب کے نام سے تھے. اب یہ شعیب وہی جو پیغمبر ہے وہی شعیب علیہ السلام ہے یا کوئی اور تھے, تو اس کے اندر اسرائیلی روایات یا بعض طریقی چیزوں سے یہ سب بیان کرتے ہیں, ورنہ احادیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر جو شعیب علیہ السلام تھے وہی تھے. تو بات اور جگہ پیچھے بھی بتلایا تھا کہ یہ مدین اور دوسری جو ان کی یہ دونوں کی طرف دونوں بستیوں کی طرف یہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے. عام مشہور یہ ایسے ہی ہے, عام مفسرین نے ایسے لکھا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے, نیرون ان کا یا نیرون ان کا نام تھا اور مشہور تھے شعیب کے نام سے. واللہ عالم. فجاءت احداهما تمشي على استحياء, پس آئی ان دونوں میں سے ایک, دونوں بچیوں میں سے ایک آئی اس حال میں کو چل رہی تھی شرم و حیا پر, بڑا باپ فرد تو نظر نہیں کی, جس طرح شرم و حیا شریف زادیاں چلتی ہیں اس طرح چلتی ہوئی آ رہی تھی. قالت ان ابی یدعوک, کہنے لگی بے شک میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ وہ مزدوری دیں آپ کو اس کی جو آپ نے پلایا ہے ہمارے لیے. آپ نے پانی پلایا تو کوئی آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں کھانا پینا, تو وہ بھی ضرورت مند تھے, کئی 8 دن کا سفر کیا ہے, راستے میں کچھ کھانے کے لیے کوئی درخت پتے کوئی اور کوئی پھل شل مل گیا تو کھا لیا, ورنہ بھوک پیاس سے چل رہے ہیں, تو انہوں نے ضرورت مند تھے وہ بھی چل پڑے بھی ٹھیک ہے. اور ادھر دعا بھی کی تھی اور ذہن کے اندر یہ بھی روشنی اٹھ رہی تھی کہ شاید اللہ نے میری دعا سنی ہو تو سباب ذریعہ بنائی دے. فلما جاء وقف علیہ القصص, جب آئے اس کے پاس اس کے باپ کے پاس بیان کر دیا ان پر تمام قصہ. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین, وہ کہنے لگے کہ مت ڈریے آپ نجات پا گئے ظالم قوم سے. جب انہوں نے بیٹیوں نے آ کر بھی بتلایا کہ ابا جان وہ بڑا شریف آدمی ہے, وہ ہم سے تو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں, الٹا ہماری بکریاں آگے تو تمام ڈنڈے مار کر پیچھے بھگا دیتے ہیں, کبھی وہ ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں, لیکن وہ اس نے ہمیں دیکھ کر ہمیں پوچھا اور پانی پلا دیا, کچھ کوئی بات ہم سے نہیں کی, نہ ہماری طرف دیکھا نہ کوئی اور پوچھا, بس پانی پلا دیا اور دوسری طرف کھڑا ہو گیا. ہم بکریاں لے کر آ گئے تو پھر سائے میں وہاں بیٹھ گیا. اس شکل و صورت سے بڑا شریف آدمی معلوم ہوتا ہے. تو جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے پھر تمام حالات پوچھے, کہاں سے آئے, کیا کدھر جا رہے ہو, کیا تمہارا حال ہے, کیا تعارف ہے, تمام کچھ انہوں نے بتلا دیا کہ یہ واقعہ ہوا. انہوں نے کہا اب ڈریے نا, پھر آن کی حکومت یہاں نہیں ہے, حکومت اس کے پیچھے ختم ہوگی, یہاں نہ اس کی پولیس آئے نہ اس کی فوج آئے نہ ان کو پتا, بس یہاں کسی مینار سے آپ سکون سے رہیں گے. قالت احداهما يا ابت استعجره ان خير من استعجرت القوي الامير, ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا جان مزدور رکھ لیجئے اس کو, بے شک بہترین جس کو آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں وہ وہی ہو سکتا جو کبھی طاقتور بھی اور امانت دار بھی. مزدور کے اندر دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے, ایک کبھی طاقتور ہو, یہ تو نہیں کہ اسے اینٹ بھی نہ اٹھائی جائے برسل بھی نہ اٹھایا جائے, تو کوئی اس کے تخنوں کے اندر کوئی جان بھی ہو. دوسرا کہ امانت دار ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ گھر کا تمام سامان جو ہے ایسا ایسا جو ہے وہ اپنی جیب میں لگاتا جائے یا ادھر ادھر پھینکتا جائے تو شام کو جاتے ہوئے تو اکٹھا کر کے لے جائے. نہیں, دو خوبیاں جس کے اندر ہو, طاقت بھی ہو, کام کر سکتا ہے اور امانت دار ہے, ایسا مزدور رکھنا چاہیے. اس کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہیں, اس لیے اس کو مزدور رکھ لیں. ہم جو سارا دن باہر بکریاں چلاتی ہیں, آپ نے کئی بار اظہار کیا ہے, تو کوئی شریف آدمی ملے تو ہم اس کو چلو مزدوری دے دیا کریں گے, وہ ہمارا یہ کام کر دیا کرے. نبینے نہ بھی ہوئے ہوں تو ویسے بڑھاپے کے ویسے باہر نہیں چل سکتے تھے. بلّہ والے نبینے اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج. کہنے لگے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ نکاح کر دوں آپ کا ان اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ, اس شرط پر کہ تم مزدوری کرے میرے پاس 8 سال. فان اتممت عشرا فمن عندك, اگر تو پورا کر دے 10 سال تو تیرے نزدیک, یعنی تیری مرضی پر, تیری رضا مندی پر. وما اريد ان اشق عليك, وہ نہیں میں ارادہ کرتا کہ مشقت ڈالوں تجھ پر. 10 سال کہہ کر میں مشقت نہیں ڈالتا, 8 سال کی قید شرط لگاتا ہوں, باقی آپ کی مرضی, 2 سال مزید پورا کریں گے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, ان قریب پائیں گے آپ مجھ کو ان شاء اللہ العزیز صالحین میں سے, آپ مجھے اچھا پائیں گے, میرا اخلاق, میرا رہنا سہنا تمام, میں آپ سے اچھے معاملات کروں گا. کالا دال کا بینی و بینک, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ میرے اور تیرے درمیان طے ہو گیا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ, دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. ٹھیک ہے, 8 تو ہے ہی, تو 8 یا 10 یہ مجھ پر رہے گی, تو میں دونوں میں سے جو بھی پوری کر دوں, آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ 10 پوری کرو, 8 تو کرنی کرنی ہے نا, تو 10 جو ہے یہ میری خوشی میں کر دوں گا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ مجھے جبر نہ کرنا. واللہ علام نقول وکیل, اور اللہ جانتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, اور اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نگہبان ہے, ہماری یہ طے ہوگی اتنا عرصہ میں پورا کروں گا. فلما قضا موسی الاجل, جب پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو, وقت کو, وسار اب اہلہی, اور لے کر چلے اپنے اہل کو. فتل باری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے, کیونکہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے تھے, انہوں نے بوڑھے سسر کی خدمت کرنے کے اندر بہتری سمجھی اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی, اور بہتر اور آسان انداز یہ تھا 10 سال پورے کریں, اس لیے 10 سال پورے کر کے وہ چلے تھے. بس سارا بے اہل ہی لے کر چلے اپنے اہل کو. ہاں من جانب تور نارا, محسوس یا تور پہاڑ کی ایک جانب میں آگ. قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا, کہا اپنے اہل کو کہ ٹھہرو بے شک میں محسوس کرتا ہوں آگ. لعلی آتیکم منہا بخبر, شاید کہ میں لاؤں تیرے پاس وہاں سے کوئی خبر اطلاع. او جذوت من النار, یا آگ کا کوئی انگارہ. لعلکم تستلون, تاکہ تم تاپ لو. فلما اطاہ نودی من شاط الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجرہ من الشجرت ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, جب آئے اس کے پاس آواز دی گئی وادی کے دائیں کنارے کی طرف سے, دائیں طرف سے, فی البقعت ایک حصے, ایک ٹکڑے کے برکت والے حصے کی طرف سے. من الشجرت یعنی کہ درخت کی طرف سے, من الشجرت یہ بدل بندے گا, جب آئے اس وادی کو آواز دی گئی وادی کی دائیں کنارے, شاط الواد وادی کے دائیں کنارے کی طرف سے. فی البقعت المبارکت, باغ برکت جو حصہ تھا, باغ برکت جو ٹکڑا تھا, وہاں سے میں نے شاجرہ تھے یعنی کہ درخت کی طرف سے وہ آواز تھی, اور آواز تھی کیا, ان یا موسیٰ انی ان اللہ, اے موسیٰ میں اللہ ہوں, رب العالمین جو کہ جہانوں کا پالنے والا. وعن الکی عصاک, اپنی لاٹھی کو پھینکیے. فلما راہ تحفظ کانہا جان ولا مدبرا, جب دیکھا اس لاٹھی کو تو حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ تیز دوڑنے والا سانپ ہے. ولا مدبرا ولم یعقب, مڑے وہ پیٹھ دے کر اور نہ مڑ کر دیکھا, اور آواز دی اللہ تعالی نے, یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ متوجہ ہو, ولا تخف ڈریے نہ انک من الامنین بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں, آپ کو کوئی خطرہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ ایک بار اس کو ہاتھ لگائیں تو صحیح, جب ہاتھ لگایا تو اسی طرح دوبارہ لاٹھی کی لاٹھی بن گئی. ایک موجودہ ایک اور سے ساتھ دیا وہ سلوک یا بکفی جے بکتا خرج بیدا من غیر سو, داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں, نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی بیماری کے. وضمم الیک جناحک من الرہب, اور ملائیے اپنی طرف اپنے پہلوؤں کو خوف کی بنا پر. اسی طرح تجھے جب خوف ہو تو اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ سمیٹ لینا, تو آپ کا تمام خوف یہ ختم ہو جائے گا, زائل ہو جائے گا. جی وضمم الیک, اور ملا اپنے طرف اپنے بازوؤں کو, من الرہب خوف کی بنا پر. فذانک برہانان من ربک, بس یہ تیرے رب کی طرف سے دلیلیں ہیں تر فرعون کے اور ان کے سرداروں کی. انم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ قوم ہے فاسق. قال رب انی قتلت منہم نفسا, کہنے لگے اے رب میرے میں نے قتل کیا ان کی ایک جان. فخاف ان یقتلون, میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں, کہ ساتھ میں مجھے قتل کر دیں گے. تو اصل میں ڈر تو جان کا نہیں ہے, ڈر یہ ہے تو تیری دعوت اور تیری تبلیغ تیرا دین جو ہے وہ میں پیش نہ کر سکوں گا. واقعی ہارون ہو وہ افسو منی لسانا, اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں. فارسلو ما یرد ان یصدقنی, بھیج دیجئے اس کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر کہ وہ تصدیق کرے میری. رد ان مددگار, مدد کرنے والا, جو تعاون کرنا جس کا سہارا لیا جائے, یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. بھیج دیجئے اس کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر جو میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون, میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب ہی کر دیں. یہاں وضاحت آ گئی کہ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا, میرا بھائی ہارون مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے. تو پیچھے جہاں بھی آیا تھا کہ میری زبان نہیں چلتی یا میری زبان کے اندر میری زبان کی گرہ کھول دے, تو ثابت ہو گیا کہ وہاں سے مراد یہی بات تھی کہ فصاحت اور بلاغت میں بڑے اچھے انداز میں وہ بات بڑے اچھے انداز سے کر لیتے ہیں, تو میں ذرا اتنا صحیح اچھے انداز میں بات نہیں کر سکتا. تو یہ ہر ایک کی فطرتن ہوتی ہے کہ ایک بہت اچھے انداز میں فصیح بلیغ انداز میں بات کر لیتا ہے, ایک تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, کوئی شرم سی محسوس کرتا ہے. اس لیے یہ مطلب تھا, ورنہ وہ جو انگارے والی بات ہے کہ انگارے کی وجہ سے زبان جل گئی تھی, اسرائیلی وہ روایت ہے کہ وہ بول نہیں چل سکتے تھے, توتلے تھے, تو یہ درست نہیں ہے. قوم سے فصیح بلیغ ہے نا, لیکن اپنے بھائی سے کہا نا, جب بھائی کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے باقیوں سے تمام سے کہا, لیکن وہ میرے ساتھ ہے, کچھ میں بھی بیان کروں گا وہ بھی کرے گا, تو میرے بڑے بھائی تجربہ کار ہیں, وہ زیادہ اچھے درد انداز سے بات کر لیتے ہیں. ورنہ یہ مطلب نہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بات نہیں کر سکتے تھے, بات کرتے تھے, لیکن ہر ایک جب دو کا مقابلہ ہو, دو بھی بڑے بڑے خطیب لے آئے جو بڑے بھی اتنے بیان کرتے, لیکن جب دونوں کا مقابلہ ہوگا تو آپ ضرور فرق کریں گے کہ یہ جو اس نے زیادہ اچھا بیان کیا, دوسرا کچھ کم تھا. پہلی اسی وقت ہو گئی تھی, شادی کے بغیر ایک جوان آدمی کیسے گھر میں رہ سکتا ہے؟ مہر کے اندر لٹکے سے خدمت لی جا سکتی ہے, کیونکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی لی ہے. مہر جو ہے وہ لڑکی کا حق ہوتا ہے, وہ لڑکی کو ملنا چاہیے. تو یہ جو مہر نہیں تھا, یہ ویسے شرط تھی کہ شرط پر آپ کو نکاح دیا جائے گا کہ آپ نے 8 سال یہاں رہنا ہے, وہ جو مہر تھا وہ الگ تھا. تو یہ تو ایسے شرط لگا لیتے نا, جیسے آج کل کہتے ہیں کہ اس کو ہماری زبان کہتے ہیں گھر جوائی رکھنا, کہ مثلا نکاح دیا اس کو شرط لگتے ہیں کہ لے کر رہنا آپ نے یہاں ہوگا, مکان ہم دیں گے, تمام کچھ کاروبار ہم دیں گے, لیکن آپ نے رہائش یہاں رکھنی ہوگی. جو شرط نکاح تھا وہ تو طے کی جائے, پھر اس کو پورا کرنا لازمی ہے. تو اس لیے یہ شرط تھی کہ آپ یہاں رہیں گے, تو اس لیے آپ کو یہ رشتہ دیا جاتا ہے, اور وہ ضرورت مند تھا. تو ایسی ضرورت ہو تو اگر وہ شرط لگا لیتے ہیں تو پھر اس شرط کو پورا کرنا چاہیے, ورنہ حق مار جائے, یہ حق مار نہیں تھا. حق مار جو لڑکی کا حق ہوتا ہے اسی کو ملنا چاہیے. ہاں جی, آج تو تمام گھر والے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، خاص لڑکی کا. ہاں اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی میں خود کام کرنے کے لیے باہر جاؤں یا اور مجھے ملازمت کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ کام جو آپ کر دیا کریں اس کے اندر اس کے بھی تعاون ہو جائے گا، ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ لڑکی کا اس کے اندر نا حق مار کے اندر حصہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کہہ دینا کہ ہاں بھی اس لڑکے کا اپنا ذاتی فائدہ ہو یا اس کے لڑکے جو کے جو خاندان والے ہیں ان کو فائدہ ہو، لڑکی کو کوئی فائدہ نہ ہو، یہ حق مار نہیں ہوگا. قال سنشد عضدک باخیک، کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس کر دیں گے ہم تمہارے لیے غلبہ، پس نہیں وہ پہنچ سکیں گے تمہاری طرف. بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، ہماری دلیلوں کے ساتھ تم دونوں غالب آؤ گے. مطلب کہ اگرچہ تم دو ہو لیکن ادھر پوری پوری فوج ہے، تمام وسائل اور اسباب ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا، وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. غلبہ ہمیشہ ہمارا دلیل کے اعتبار سے تمہارا ہوگا، تمہارا ان کے دل کے اندر خوف اور رعب ڈالنا یہ میرا کام ہے، اور اس طرح وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے زبان سے جو مرضی کرتے رہیں، دھمکیاں جو مرضی لگاتے رہیں، لیکن آگے ہو کر ہاتھ ڈالیں یہ نہیں ہو سکتا. فلما جاء موسى بآياتنا بينات، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو ہے گڑا ہوا. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين، نہیں سنا ہم نے یہ مگر اپنے نہیں سنی ہم نے یہ چیز اپنے پہلے ابو اجداد میں، یہ تو ہم نے کبھی کسی سنا ہی نہیں جو واضح جو درس یہ دے رہے ہیں. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى، کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا جو ہدایت لے کر آیا، من انت اس کی طرف سے، من تكون له عاقبۃ الدار، اور جس کے لیے آخر کا گھر ہے اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے. انه لا يفلح الظالمون، بے شک شان یہ ایک ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. وقال فرعون یا ایها الملأ، کہا فرعون نے اے سردارو، ما علمت لكم من اله غيري، میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور الہ ہو سکتا ہے. یہ اس نے کیا ایک نیا چیز بیان کر دی. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، جلا میری خاطر آگ، جلا میری خاطر آئے حمان اوپر مٹی کے اوپر آگ جلا، مراد پکی اینٹیں بنا، پکی اینٹیں آگ جلا کے مینٹیں بنا کر ایک اونچا لمبا چوڑا محل بنا تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر دیکھوں رب کا، اے موسیٰ کا رب کا اوپر چار بیٹھا کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرا رب اوپر ہے، ایک اونچا سا منارہ بنا دو، مکان بنا دو، میں چڑھ کر دیکھتا ہوں کہ وہاں کیا کرتا ہے اوپر بیٹھا ہے. بھی ایسے کرتا ہے، ایک استہزاء کیا، استہزاء اور مذاق کیا نا، ورنہ یہ اتنی تو واقعی اتنا بڑا محل بنا سکتے تھے جس پر کوئی چڑھا ہو نا. فَآوْ كِبْلِيَا هَامَانُ حَيَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ، جلا میری خاطر آئے حمان اوپر مٹی کے اوپر آگ جلا جلا کر پکی اینٹیں بنا، پکی اینٹوں کو جوڑ جوڑ کر اونچا محل بنا. فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى، بنا میرے لیے محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو. فَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو گمان کرتا ہوں کہ وہ ہے جھوٹوں میں سے، مجھے پتا کہ یہ ایسے جھوٹ بولتا ہے، تو میں چلو تمہیں بھی مزید مطمئن کرنے کے لیے میں اونچا محل بنا کے اوپر چڑھ کر دیتا ہوں، خود رب ہے بھی ہے. تو کچھ سال پہلے یہ روس نے بھی ایک دعویٰ کر دیا تھا، روسیوں نے ایک طیارہ بنایا سپوتک طیارہ بنا کر انہوں نے چھوڑا خلا کے اندر، کہ ہم مسلمانوں کا رب دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اوپر ہے، واقعی کوئی ہے بھی رب. تو چند لاکھ میل اوپر گیا پھر واپس آیا تو انہوں نے دعویٰ کر دیا مسلمانوں کا کوئی الہ نہیں ہو، ہم اوپر تک پوری بلندیوں تک جا کر دیکھ کر آگے. اور انہوں نے یہ اپنے نصاب کے اندر یہ چیز داخل کر دی، کتابوں کے اندر لکھ دی، پڑھا رہے تھے ایک پروفیسر پڑھا رہا تھا یہی اصول کہ ہم نے وہ فلاں طیارہ چھوڑا کہ لاکھ میل اوپر گیا اوپر پھر کچھ اوپر کوئی چیز نہیں ہے، خلا ایسے کہتے ہیں اوپر رب ہے، کوئی رب نہیں ہے. کیونکہ کہ یہ رب کے منکر ہے نا. تو ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا, انہوں نے کہا جناب جہاں تک آپ کا وہ سپوتک طیارہ گیا تھا اس سے اوپر رب تھا, کیا اوپر خلا نہیں تھا, اوپر جگہ نہیں تھی؟ وہ اتنے گیا نا, تم خود کہتے کہ اوپر بھی تھا خالی جگہ تھی, تو مسلمانوں کا رب اس سے اوپر تھا. اب اس کے منہ میں جھاگ آ گیا, اب اس کا کیا جواب ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح جس طرح کہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا, حالانکہ خود ان کے اپنے سائنسدانوں کی ان کی تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ سورج جو ہے یہ ہمارے زمین سے 9,30,00,000 میل دور ہے, 9,30,00,000 میل, اور ان کا جو طیارہ گیا تھا وہ چند لاکھ میل گیا تھا, کروڑ نہیں چند لاکھ میل. تو سورج جو ہے وہ 9,30,00,000 میل دور ہے, اور یہ سورج کے گرد پہ کئی بار پہلے بات ہو چکی ہے کہ 9 سیارے گردش کرتے ہیں. سب سے دور والا جو ہے وہ پلوٹو جو ہے اس کا جو ہے وہ 3,368,00,000 میل دور ہے سورج سے. زمین ہماری سورج سے 9,30,00,000 میل دور ہے, اور جو سب سے آخری کنارے پر جو چکر لگانے والا سورج کے گرد سیارہ ہے اس کا فاصلہ سورج سے 3,68,680,000,000 میل دور ہے. یہ ابھی اوپر نہیں ہے, ابھی بھی نیچے معاملہ, اور اس سے اوپر ایک اور جو ہے الفا کنٹورس, جس کو اب تحقیق کر کے دیکھا گیا ہے کہ الفا کنٹورس ایک سیارہ ہے جو 400 خرب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 400 خرب کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سورج سے 400 خرب کلومیٹر کے فاصلے پر الفا کنٹورس. اور اس سے بھی آگے اور بھی سیارے ہیں. یہ تو وہ ہے جس کو بڑی ہیوی اور طاقتور دوربینوں کے ساتھ معلوم کیا گیا ہے. اسی طرح ایک قلب اقرب ستارہ ہے, تو کہ جس کا کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا کہ وہ اتنا وسیع ہے کہ سورج سے مریخ تک کا پورا علاقہ اس کے اندر بالکل آرام سے سما سکتا ہے. سورج سے مریخ تک جتنا علاقہ ہے وہ اس سیارے کے اندر آرام سے آ سکتا ہے. اور سورج سے مریخ تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ 1,415,000,000 میل ہے. 1,415,000,000 جو ہے اتنا فاصلہ وہ اس کے اندر آرام سے سما سکتا ہے قلب اقرب میں. اب وہ خود کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ خود کتنا بڑا ہوگا. یہ تمہارے اپنے سائنسدانوں کی باتیں ہیں, لیکن یہ ابھی یہ ہمارا جو سورج ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ سورج اپنے پورے خاندان کو لے کر آگے کسی اور بڑے سورج کے گرد گردش کرتا ہے. اب اس کا اندازہ کرنے کو کتنا بڑا ہوگا, کتنا دور ہوگا, پھر وہ ان تمام کو لے کر کسی اور کے گرد چل رہا ہے. اب اتنی تحقیقیں ہوئی ہیں, اسے آگے بڑے دور اوپر جا کر طاقتور دوربینیں لگا کر جب دیکھتے ہیں اوپر اور کوئی سیارے اور طیارے نظر آتے ہیں جو ہمیں وہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نقطہ ہیں, نقطے کی طرح محسوس ہوتے ہیں, لیکن جو ہمیں نقطہ نظر آتے ہیں اتنی روشنی اصل میں وہ ہمارے سورج سے بھی کئی بڑے ہیں. اور روشنی جو ہے یہ ایک منٹ کے اندر 1,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, اور سورج کی روشنی ہمارے پاس 8 منٹ میں آتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں 8 نوری منٹ. سورج کی جو دھوپ ہمارے پاس آتی ہے, روشنی آتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ 8 نوری منٹوں میں آتی ہے. تو بعض سیارے اور ستارے ایسے ہیں کہ کئی ہزاروں نوری منٹ اور کئی ہزاروں نوری سال لگتے ہیں ان کو زمین پر پہنچنے میں. اب اندازہ کریں وہ کتنی بلندیوں پر ہے. یہ تمام نظام آسمان سے نیچے ہے, آسمان پر نہیں ہے, آسمان سے نیچے ہے. اس سے اوپر آسمان ہے, یہ ابھی پہلا آسمان آئے گا, اس سے اوپر اتنے فاصلے پر دوسرا, پھر اتنے فاصلے پر تیسرا, پھر اس سے اتنا ہی فاصلہ چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ساتویں کے اوپر پھر عرش, پھر عرش پر اللہ کی ذات. تم نے یہ اتنے ایک سیاریاں اتنی اتنی چھوڑ کر کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا, اوپر کوئی اعلان نہیں. کہنے لگا فرعون اپنے سرداروں کو, نہیں میں جانتا کہ تمہارے کے لیے میرے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے, پس آج پکی اینٹیں بناؤ اے حمان میرے لیے, بس بناؤ اس کے میرے لیے ایک محل اونچا محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، میں تو گمان کرتا ہوں وہ کاذبین میں سے ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں نہ حق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور گمان کر لیا انہوں نے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، بس پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، بس پھینک دیا اس کو دریا میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھیے تو صحیح ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، بنا دیا ہم نے ان کو لیڈر اور امام، ان کے جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، آگ کی طرف دعوت دینے والوں کے امام اور پیش رو بنا دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ جس طرح دنیا میں گمراہی کے امام تھے، گمراہی کے لیڈر تھے، اور اس قیامت کے دن آگ میں اور جہنم کے، جہنم کی طرف جانے والوں کے لیڈر بنیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا کے اندر لعنت، جو بھی ان کا نام لے کر لعنتیں ڈالے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ برے حال لوگوں میں سے ہوں گے، جن کا حال بہت ہی برا، یہ بھی انہی میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد ہلاک کرنے، پہلے امتوں کے، بصائر للناس، لوگوں کو بصیرت، لوگوں کی بصیرت کے لیے، یا اس حال میں کہ وہ بصیرت ہے لوگوں کے لیے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہدایت اور رحمت ہے، شاید کو نصیحت حاصل کریں۔ یہ پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ یہ کتاب جو دی تھی، اس کتاب سے مراد تورات نہیں ہے، بلکہ یہ وحی خفی تھی، جو سنت، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی سنت یا احادیث کو اس کا نام دیں، تو یہ احادیث کا انکار کرنے کی وجہ سے فرعونیوں کو گھر کو تباہ کیا گیا۔ تو جس طرح وحی خفی، جو وحی جلی ہوتی ہے، یعنی کتاب کی شکل میں جو اللہ کی کلام آسمان سے آتی ہے، اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے، اسی طرح جو انبیاء کی تعلیمات ہوتی ہیں سنت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے سنت کا انکار، یہ احادیث کا انکار جو ہے، یہ دائرہ اسلام سے خروج ہے۔ وہ آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا، بلکہ قرآن پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ جو حدیث کا منکر ہے، جو حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ کیسے مانے گا کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے؟ قرآن تو قرآن ماننے کے لیے بھی حدیث ہی بتلائے گی کہ یہ قرآن ہے، اور کہ یہ بھی تو انہی خبروں کے ساتھ ہی آیا ہے، اور ان راوی اور واسطوں کے ساتھ ہی آیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کئی سو سال بعد میں مدون کی گئی، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو اتنے لاکھ حدیث یاد ہوں، فلاں کتنے لاکھ یاد ہوں، یہ تمام مبالغے ہیں، ایسے وقت یہ تمام تو غلط باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، اس طرح قرآن کی تفسیر کی، حدیث کی بھی حفاظت کی ہے۔ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد ہلاک کرنے قوموں کے، پہلی قوموں کے، اس حال میں کہ یہ بصیرت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، نہیں تھے اے نبی آپ مغربی جانب، وہ پہاڑ کی مغربی جانب نہیں تھے، طور پہاڑ کے مغربی جانب آپ نہ تھے جب ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کے معاملے کا۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس معاملے کو دیکھنے والے تھے، نہ آپ وہاں حاضر تھے، نہ دیکھنے والے تھے۔ تو یہ تمام کا تمام واقعہ ہم نے سنایا نا، اس لیے آپ یہ نہیں کہ آپ خود وہاں موجود تھے۔ تو یہ تمام واقعہ اتنی صدیوں کے بعد سنانا، یہ دلیل ہے کہ یہ واقعی میرا نبی ہے، اور یہ ہم تمام واقعہ سنا رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن پیدا کیا ہم نے کئی امتوں کو، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن لمبا ہو گیا ان پر زمانہ، لمبی ہو گیا ان پر عمریں۔ وَمَا كُنْتَ صَابِئًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ ہی آپ ٹھہرنے والے تھے نبی مدین کے اندر، کہ مدین کے اندر آئے تو شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات تکرار ہوئی، وہ وہاں بھی آپ نہ تھے۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیتیں، یہ بھی کوئی معاملہ نہیں۔ ولكننا كنا مرسلين، لیکن ہم میں آپ کو بھیجنے والے، نہ آپ طور پہاڑ پر تھے، نہ وہاں حاضر تھے، نہ مدین میں تھے۔ لیکن یہ تمام کے تمام واقعہ ایسے بیان کر دیا جیسے آنکھوں دیکھا ہوتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اس نبی کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے جس ذریعے کی وجہ سے ان کو یہ خبریں اور اطلاعیں ملتی ہیں، اور وہ ذریعہ وحی کا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ نہ آپ طور پہاڑ کی جانب میں تھے جب آواز دی تھی ہم نے، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی، یعنی یہ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، ان سے کلام ہوئی، ان کو تمام کچھ بتلایا، وہاں آپ نہیں تھے، تو پھر بیان کیسے کرتے ہیں؟ یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ ڈرائیں آپ ایسی قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کو نصیحت حاصل کریں۔ مراد مکہ والے، ان کے پاس ہو عرصہ دراز سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے عربوں کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، تو بڑا عرصہ طویل سے کوئی نہیں آیا، اس لیے آپ کو بھیجا۔ ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ یہ کہ پہنچتی ان کو کوئی مصیبت بسبب ان کے ہاتھوں کی کمائی کے، فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، بس یہ کہتے مکہ والے، اے رب ہمارے کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو پیروی کرتے ہم تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، تو ہو جاتے ہم مومنوں میں سے۔ لولا کی جزا محذوف، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر کوئی مصیبت، ان پر عذاب آتا ہے ان کو گناہوں کی وجہ سے، پھر یہ ہار پکار کرتے یا اللہ کے رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم اس کی پیروی کرتے ہم بھی نیک بن جاتے، اگر یہ بات نہ ہوتی لما ارسلنا کا رسولا، پھر ہم آپ کے رسول بنا کر نہ بھیجتے۔ جزا محضور، لما ارسلنا کا رسولا، تو یہ ہم نے رسول بنا کر آپ کو اسی لیے ان کی طرف بھیجا ہے تاکہ ان کا یہ عذر بہانہ نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اب ہم نے ڈرانے والا سمجھانے والا بھیج دیا ہے، ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے، اب بھی نہیں مانیں گے، اب یہ واقعی سزا کے مستحق ہوں گے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہنے لگے کیوں نہیں دیا گیا مثل اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، عصا ید بیضا، اس کو اس طرح کے کیوں نہیں دیے گئے؟ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کہ نہ انکار کیا تھا اس کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے معجزات؟ اچھا کہتے ہیں کہ اس کو وہ معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ اچھا وہ معجزات مان لے، کیا موسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے ہو، ان سے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہو؟ مکہ والوں کی شریعت مانتے تھے؟ کوئی نہیں مانتے تھے۔ اور اسی طرح تو موسیٰ علیہ السلام نے جن کو معجزات دکھلائے فرعونیوں کو، انہوں نے مان لیا، تو تمہیں بھی تو انہی کے نسل سے ہو رہا، اس لیے یہ کوئی نہیں کہ یہ فلاں معجزہ دکھلائے فلاں دکھلائے تب ہم مانیں گے، اصل میں ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام کٹ حجتیاں ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، الٹا کہنے لگے وہ، یہ تو دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ مبتدا محذوف، ہما سحران، سحران بمعنی ساحران، سحران ساحران کے معنی میں، یہ دونوں جادوگر ہیں، کون؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، تظاہرا جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر سحران کو اپنے معنی میں رکھا جائے تو معنی یہ بنے گا، یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، پھر اس سے مراد ہوگا تورات اور قرآن، یہ تورات اور قرآن یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، تو یعنی تورات نے کہا دیا میرے پاس ایک سچی کتاب، آخری کتاب قرآن آئے گا، قرآن نے کہا دیا میرے سے پہلے جو سچی کتاب جو وہ تورات آئی تھی، ایک دوسرے کا تعاون کرتے آ رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور کہنے لگے بے شک ہم ہر چیز کا انکار کرنے والے ہیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا، کہہ دیجیے لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ ہدایت یافتہ ہو، زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، قرآن اور تورات سے، اتبے ہو تو میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اچھا چلو اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن ہے، یہ تورات ہے، جو انجیل ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ان سے زیادہ ہدایت والی کتاب ہمارے پاس ہے وہ لے آؤ، ان سے زیادہ ہدایت والی لے آؤ، میں ان کی پیروی کر لوں گا. نہ وہ لا سکیں، مقصد کہ جو الٹے سیدھے اعتراض کرتے تھے ان کا منہ بند کر دیا کہ چلو اگر تم کہتے ہو کہ یہ صحیح کتاب نہیں ہے، یہ صحیح ہدایت دینے والی نہیں ہے، تو تم اسے اچھی لے ہو، ہم اس کی پیروی کر لیں گے. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر نہ وہ اجابت کریں آپ کے لیے، آپ کا یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ وہ تو پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہش کے بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی نہیں، اور صرف اپنے خیالات تصورات کے پیچھے پڑا ہوا، اسے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کو. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، البتہ تحقیق لگاتار بھیجی ہم نے ان کو نصیحت کی باتیں، قول اور سنا اچھی باتیں، نصیحت کی، نصیحت والی باتیں لگاتار بھیجی ہم نے، لعلهم يتذكرون، شاید کو نصیحت حاصل کریں. لگاتار سے مراد اس سے پہلے بھی کئی کتابیں بھیجی، یا خود قرآن جو ہے یہ لمبا عرصہ ہم لگاتار اس کو بھیجتے رہے ہیں، شاید وہ نصیحت حاصل کریں. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب اس سے پہلے، وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، نجاشی ہیں، اور اس طرح اور کئی ایک یہود و نصارہ میں سے علماء کے مسلمان ہوئے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، جب پڑھی جاتی ہے ان پر یہ کتاب، ان پر پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم تو اس سے پہلے مسلمان بن چکے تھے، یعنی ہم تو پہلے جو پہلی کتابیں آئی تھی ان کو ماننے والے تھے، اب یہ کتاب ہے اس کو ماننے والے، ہمارے یہاں تو کوئی اڑی پھڑی ہے ہی نہیں. تو ثابت ہوا کہ یہاں کرے انا کنا من قبل ہی مسلمین، ہم اس کو کہ کتاب کے آنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، اللہ کے حکام ماننے والے تھے، اور اب بھی ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ ان کو اجر دیا جائے گا ڈبل، ان کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا. بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور اس نبی پر بھی ایمان لائے تو اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا ڈبل اجر دے گا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، نیکی کے ساتھ برائی دور کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمیں رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب سنتے ہیں کہ لغویات، بیہودہ بات یا بیہودہ کام، اعراض کرتے ہیں اس سے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے. سلام علیکم، تم پر سات سلام، جان چھڑانے کے لیے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. لا نبتغ الجاہلین، نہیں تلاش کرتے ہم جاہلوں کو. اس آیت کا سبب نزول یہ بنا، البدایہ والنہایہ کے اندر اس کا سبب نزول لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں گئے تو حبشہ میں جانے والے مسلمانوں کی وجہ سے وہاں سے کچھ لوگ، 20 کے قریب لوگ، عیسائی لوگ اور تحقیق کرنے کے لیے مکہ میں آئے کہ واقعی جو یہ کہتے ہیں کہ آخر الزمان نبی ہے، وہ آخری نبی ہے، آخری کتاب اس پر نازل ہوئی ہے، ہم تحقیق اور تصدیق کریں کہ وہ سچی بات ہے. تو عیسائیوں کے 20 آدمی حبشہ سے وہ مکہ میں آئے، ایک دو دن ٹھہرے، اپنی تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر واپس جانے لگے. ابو جہل کو پتہ لگا کہ یہ آئے تھے تحقیق کرنے کے لیے، یہ تو مسلمان ہو گئے، اور لوگوں کے اندر کہنے لگا، استہزاء کر کے کہنے لگا، ان بیوقوفوں کے گروہ کو جیسا بھی کبھی کسی نے دنیا میں دیکھا ہوگا، یہ بیوقوف جا رہے ہیں، آئے تھے تحقیق کرنے کے لیے، اپنا دین چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھ کر جا رہے ہیں. جب ان کو یہ کہی تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آج تمہارا تمہارے ساتھ، دین ہمارا ہمارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ کی بحث و تکرار کرنا نہیں چاہتے، تو سلام تم پر، سلام کہہ کے اپنے چل پڑے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب سنتے ہیں لغویات بیہودہ باتیں تو اعراض کرتے ہیں ان سے، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل بھی، تمہارے لیے تمہارے، ٹھیک ہے تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، سلام علیکم تم پر سلام، جان چھڑانے والا الوداع سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھتے، ہمارے ان کے ساتھ کوئی باس مباحثہ نہیں۔ انک لا تحدی من احببت ولکن اللہ یحدی من یشاء، آپ بے شک اپنی ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ بخاری مسلم کے اندر اس کا سبب نزول یہ لکھا کہ آپ کا چچا ابو طالب جب بیمار ہو گیا، موت کے قریب تھا، تو آپ اس کے سرحانے آ کر بیٹھ گئے، بار بار تلقین کر رہے تھے کہ چچا جان ایک بار کلمہ پڑھو، میں اللہ کے دربار میں ضرور سفارشیں کروں گا، اللہ کے دربار میں سفارشیں کر کے آپ کو معاف کرواؤں گا، ایک بار کلمہ تو پڑھو۔ ادھر ابو جال اینڈ کمپنی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی بار بار تلقین کر رہا ہے، کہتا ہے وہ دیکھنا وہ چودھری صاحب سردار جی دیکھنا کہ جاتے ہوئے عبد المطلب کے دین کو نہ چھوڑ دینا، اگر یہ کرو گے تو لوگ دیکھ تانے دیں گے، عورتیں گلیوں بازاروں میں کھڑی ہو کر باتیں کیا کرے گی، وہ ابو طالب وہ اپنے بھتیجے کے دین پر مرا اور عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا، ادھر سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں، ادھر سے وہ تلقینیں کر رہے ہیں، آخر میں جو ابو طالب کی زبان سے نکلے الفاظ، وہ کہنے لگے بھتیجے میں جانتا ہوں کہ آپ کا دین سچا ہے، اگر مجھے قوم کی آر نہ ہوتی تو میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن مجھے قوم کی آر جو برداشت نہیں ہے، اس لیے میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ یہ اس کی زبان سے آخری لفظ سے، اس کے بعد وہ فوت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، اللہ کو پتا ہے کہ کون سا دل ہدایت والا ہے، اس لیے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے ہدایت جو اللہ کے اختیار میں ہے، ہدایت جو ہے کسی نبی کے، کسی ولی کے، کسی پیر پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں راستہ دکھلانا یہ ہے، جیسے دوسری آیت میں آتا ہے انک لتہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کا راستہ دکھلانا، ہدایت کا راستہ دکھلانا یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ آپ دکھلائیں گے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو اپناؤ اس کو اپناؤ، لیکن ہدایت پر چلانا یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے، کوئی اس کے اندر اونچ پیچ نہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے اور اسی کا سبب نزول ہے، تمام مفسرین نے یہ سبب نزول لکھا کہ اس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ تو اگر آپ مختار کل ہوتے تو مکے کے اندر کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی کافر نہ رہتا، کیونکہ آپ کی تمنا تھی، پوری کوشش تھی کہ تمام تمام مسلمان بن جائے، صرف مکہ کیا پورے کا پورا عرب، پورا کا پورا عرب کیا پوری کی پوری دنیا، آپ کی دن رات تمنا تھی، کوشش تھی، محنت تھی، تمام کے تمام جو ہے وہ اسلام لے آئے، تمام تمام مسلمان بن جائے، بڑی محنتیں کی، کوششیں کی، تمام کچھ کیا، لیکن اگر آپ کے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ رہتا۔ آپ نے اپنے چچا کے لیے کتنی محنت کوششیں کی، ابو جہل کے لیے اور اسی طرح ابو لہب کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے مختار اختیار جو ہے تمام کے تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ایمان کی ہدایت دے دے، ایمان کی نعمت دے دے، جس کو چاہے یہ نعمت سے محروم رکھے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، ایک اور انہوں نے بہانہ لگایا، کہنے لگے ٹھیک ہے یار بات تو آپ کی مان ہی لیں شاید، لیکن ایک بات، اگر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو یہاں زندہ رہ سکتے ہیں، ہمیں تو یہاں تک اچک لیا جائے گا جس طرح چھوٹے پرندوں کو باز اچک لیتا ہے، ہمیں لوگ یہاں ٹھہرنے دیں گے؟ لوگ نہیں ہمیں رہنے دیں گے۔ کہنے لگے اگر ہم نے پیروی کر لی ہدایت کی جو تیرے ساتھ ہے تو کچھ کے لیے جائیں گے ہمارے اپنی زمین سے، اولم یمکلہم حرمن آمنا، کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں جو امن والا ہے، یجبا الی ثمرات کل شیء، لائے جاتے ہیں ان کی طرف حال حاش ہے کہ رزق من لدنا، اس حال میں کہ یہ رزق ہے ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اچھا یہ بتلاؤ، اگر کفر کی حالت میں تمہیں اتنے انعامات میں دے رہا ہوں، ایمان لانے پر چھین لوں گا؟ کہ جب تم مجھے مانتے نہیں ہو، برا بلا کہتے ہو، میرے ساتھ شریک کرتے ہو، پھر تو میں نے تمہیں اتنے انعامات دیے، اتنی عزتیں دی، اگر مجھ پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں نے کو چھین لوں گا کہ زیادہ دوں گا؟ کیسے الٹے سیدھے بہانے لگاتے ہو؟ تو یہ تمام عزتیں جو بنی ہیں یہ حرم کی وجہ سے، مکہ کی وجہ سے، یہ تمام میں نے دی ہیں، اس لیے مان لو. یہ بہانے لگانا کہ اگر ہم نے مان لیا تو لوگ ہمیں رہنے نہیں دیں گے، بائیکاٹ ہو جائے گا، کاروبار پر ٹھپ ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا. وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنے ہی ہلاک کی ہم نے بستیاں، باطرت معیشتھا، جو اتراتے تھے اپنی معیشت پر، بڑے تکبر و فخر کرتے تھے اپنی معیشت پر. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کی رہائش گاہیں. لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نئی سکونت اختیار کی گئی ان کے بعد مگر تھوڑی ہی. دیکھو ان کے محلات، وہاں پہ رہتا ہے الوؤں کے، وہاں الو اور قبرے بولتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہیں ان کے مسکن، ان کی رہائش گاہیں، نہیں ٹھہرا، نہیں سکونت اختیار کی کہ ان کے بعد، ان کے ختم ہونے کے بعد مگر قلیل، قلیل سے مراد کوئی آتا جاتا کہ مسافر دو منٹ کے لیے، وہاں ڈرتا ڈرتا ان کے وہاں کسی مکان میں یا کسی درخت کے نیچے بیٹھے گا، وہ بھی کانپتا رہتا، وہ دہشتناک منظر بنا ہوا ہے، اجڑی ہوئی بستی ہے. تو وہاں اول کو ٹھہرتا نہیں، کوئی ٹھہرے گا تو ایک منٹ دو منٹ کے لیے ٹھہرے گا، وہ بھی کانپتا ہوا. میں نے وہ حال حالات بنے ہوئے بستیوں کے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہیں وارث، تمام ختم ہو گئے، وارث ہم ہی بنے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، نہیں ہلاک کرتا تیرا رب بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے ان کی ام کے اندر رسول. جو مرکزی بستی ہوتی ہے اس کا رسول ضرور بھیجتا ہے، باقی جو ارد گرد ہوتی ہے ان کے تابع ہوتی ہیں. یا تلو علیہم آیاتنا، جو پڑھ کر سناتا ان پر ایتیں ہماری. ما کنا مہلک القرا الا واہلھا ظالمون، نہیں ہلاک کرتے ہم بستیوں کو مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں. جب اس کے بستیوں والے ظالم ہو جائیں ہلاک تب ہی کرتے ہیں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، جو کچھ تمہیں دیا گیا کوئی شے بھی وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، وہ دنیا کا مال ہے، دنیا کی زیب و زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، جو اللہ کے پاس ہو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے. افمن وعدناه وعدا حسنا، کیا وہ انسان جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ، فولاقیہ، اور وہ اپنے اس اچھے وعدے کو ملنے والا ہے، جنت کا وعدہ، مغفرت بخشش کا وعدہ. کم متعنا متاع حیات دنیا، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا فائدہ. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر قیامت کے دن وہ عذاب میں حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا. ایک وہ مومن آدمی جس کے ساتھ ہم نے اچھے وعدے کیے ہیں بخشش کے، مغفرت کے، جنت کے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کو دنیا کی چوانیاں دے دی ہیں، دنیا کے پیسوں کے چھنکار دے دی ہے، قیامت کے اندر وہ عذاب والوں میں سے ہوگا. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. اس لیے اب تم خود سوچ لو کہ تم نے کن لوگوں میں جانا ہے. وہ یوم ینادیہم فیقول اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، یاد کرو اس دن کو جس دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ، پوچھے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے. قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو گیا قول، عذاب والا قول جن پر ثابت ہو گیا، وہ کہیں گے ربنا ہاؤلاء الذین اغوینا، اے رب ہمارے یہ رہے وہ جن کو ہم نے گمراہ کیا. اغوینا کما اغوینا، گمراہ کیا ہم نے ان کو جس طرح ہم خود گمراہ تھے. ان مریدوں سے پوچھا جائے گا، مرید تو ابھی خاموش ہوں گے کہ کیا جواب دیں، پیر آگے سے بول اٹھیں گے یا جھوٹے معبود آگے سے بول اٹھیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ ان سے کیا پوچھتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں کہ یہ رہے وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ان کو گمراہ کیا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم تھے. ہم خود گمراہ تھے, ان کو بھی گمراہ کیا. اس لیے ان کو بھی تو پتا ہی تھا نا کہ نہ ہمارے دروں پر آتے, یہ آؤ بھگت ہماری کرتے تھے, ہمیں چڑھا بڑھا کر بیان کرتے تھے, ہم بھی پھول جاتے تھے کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہے. اس لیے ہم نے ان کو گمراہ کیا اور ہماری گمراہی کا سبب بھی یہ بنی. یہ سلانے مہانے ہمیں نہ دیتے, ہماری یہ آؤ بھگت نہ کرتے, ان کو بھی پتا تھا ہمیں ہمیں ہمیں نہ کچھ آتا نہ کچھ جاتا. ایسے ہم ایک پگڑ باندھ لیتے, نوک دار جوتا پہن لیتے, کھونڈا پڑ لیتے, کہتے ماشاء سرکار بن بھی. تو انہوں نے ایسے ہمیں سرکاریں بنایا ہوا تھا. برانا اظہار برات کرتے ہم تیری طرف, نہ کارو جان یا بدول, نہیں تھے یہ ہماری عبادت کرتے, یہ اللہ ہماری کوئی عبادت عبادت نہیں کرتے تھے, پتہ نہیں کسی یہ عبادت کرتے رہے. وکیل ادو شرکاکم, کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو, بلاؤ بھی اپنے شریکوں کو جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا ان کا پلو پکڑ کر نکل جائیں گے. بس جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو نمازوں کی کیا ضرورت, بس سال بعد ایک ان کے نام کا بکرا دے دیا, بس جو مرضی کرو, بلاؤ اپنے ان شریکوں کو. فدعوہم, وہ بلائیں گے, آوازیں دیں گے, او فلانے آؤ. فلم یستجیبوا لہم, ان کی کوئی اجابت نہیں کرے گا. ورعوا العذاب, اور دیکھیں گے وہ عذاب کو, اتنی دیر میں جہنم سامنے آ جائے گی, اور پھر کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون, کاش تو ہدایت پانے والے ہوتے, ہائے اب تو آگ سامنے آگی, کاش ہم بھی دنیا کے اندر ہدایت والے ہوتے. اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوگا, یوم ینادیہم, جس دن پکار کر کہے گا ان کو رب ان کا, فیقول ما اعجبتم المرسلین, ہاں بھی کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو, میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا, میرے رسولوں نے جب میرے احکام پہنچایا تو تم نے آگے سے کیا کہا تھا. فعمیت علیہم الانباء یومئذ, بس ناپید ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی ان پر دلیلیں, خبریں ختم ہو جائیں گی, کوئی پتہ نہیں چلے گا اب کیا جواب دیں, کوئی ہو جواب تو آئے, گونگے ہو جائیں گے, اندھی ہو جائیں گے ان پر خبریں. یومئذ, اس دن فہم لا یتساءلون, پھر وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے, پھر ایک دوسرے, کیونکہ جہنم سامنے, اب ایک دوسرے سے کیا پوچھے, تو سر جھکا کر تمام انتظار میں ہے کہ کس لمحے ہمیں اچھال کر اندر پھینک دیے جائے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, لیکن جو ایمان لایا اور صالح اعمال کیے, فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ, اس کے بارے میں امید ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ جو کہے کہ میں ایمان لایا عمل صالح کیے میں نے لازمی جنت میں چلے جانا ہے, نہ, ایمان لایا پوری زندگی عمل صالح کا طرح, اس کے بارے میں امید ہے, کیونکہ اپنے نیک عملوں کی وجہ سے تو کوئی بھی نہیں جنت میں جا سکتا, جنت میں جانا اللہ کی رحمت سے. تو ایسے آدمی پر اللہ کی رحمت کی امیدیں ہیں, اور اللہ کا امید دلانا یہ بھی حقیقت ہی ہوتی ہے. وربک یخلق ما یشاء ویختار, رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, اور چنتا ہے منتخب کرتا ہے جو چاہتا ہے. ویختار ما یشاء, اس کو حذف کر دیا, رب تیرا پیدا کرتا ہے جو چاہتا, جو چاہے پیدا کرے, کسی کو مذکر بنائے, مؤنث بنائے, حیوان بنائے, پرندہ بنائے, درندہ بنائے, جو مرضی بنائے, تو اس کو پوچھنے والا, پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, اور جو اپنی پیدا کوئی چیزیں ان میں سے منتخب کر لیتا جو چاہتا ہے. ماں کان لہم الخیارہ, ان کو کوئی اختیار نہیں ہے, ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں کہ ان میں سے خود چنے, خود کسی کو ترجیح دیتے رہیں. سبحان اللہ تعالی عما یشرکون, پاک اللہ تعالی اور بلند ہے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. مخلوق اللہ کی, اللہ نے پیدا کی, اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے وہ منتخب کر لے, کسی کو نبی بنا دے, کسی کو نبی نہ بنائے, اسی طرح دن اس نے بنایا, راتیں اس نے بنائی, جس دن کو چاہے وہ منتخب کر لے اس کو فضیلت دے دے, جس رات کو چاہے وہ فضیلت دے دے, جمعے کو اس نے فضیلت دی ہے اس کو فضیلت مل گئی, لیلۃ القدر کو اس نے فضیلت دی ہے اس کو فضیلت مل گئی. اب ہم اپنی طرف سے کہیں نہیں یہ فلاں دن بھی بڑا فضیلت والا, بارہ ربیع الاول وہ بھی بڑی فضیلت والا ہے, فلاں دن بھی بڑی فضیلت والا, فلاں رات کو بڑی عبادت کا ثواب ہوتا ہے, فلاں جگہ جائیں تو 49 حجوں کا ثواب مل جاتا ہے, وہاں تھوڑے سے دن لگائے نا فلاں جگہ 49 حجوں کا ثواب آٹومیٹک بیٹھے بیٹھے پاکستان جی. جس کو اللہ نے فضیلت دی کسی جگہ کو، کسی زمان کو، کسی مکان کو، کسی دن کو، کسی رات کو، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے جس کو چاہا فضیلت دے دی. اپنی طرف سے تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ تم کو فضیلتیں دیتے رہو. اللہ نے پیدا کیا جو چاہا اور اللہ نے منتخب کر لیا جس کو چاہا. ماں کان اللہ خیار، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. تو جو اس میں دخل اندازی کرے کہ اللہ نے کچھ دن مقرر کیے تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ نے راتوں کو فضیلت دی تو ہم بھی کریں گے، جو ایسا کرتا ہو اللہ کے اختیارات کے اندر دخل دیتا ہے. اور پھر آگے ساتھ ہی بیان کر دیا کہ اللہ پاک ہے اور اللہ بلند ہے جن کو یہ شریک کرتے ہیں. فلاں سرکار نے فلاں دن کو مقرر کر دیا، فلاں دن میں فلاں سرکار پیدا ہوئی، فلاں دن کے اندر فلاں کی وفات ہوئی، فلاں دن کے اندر فلاں کام ہوا، جس دن وہ خاص ہو گئے، اس دن نفل پڑے جا رہے ہیں، اس دن بڑے صدقے خراب کیے جا رہے ہیں، اور اس دن کو عید منایا جا رہا، اس دن کو جشن قرار دیا گیا. نہ یہ اختیار دینا شریعت کے اندر کسی جگہ کو متبرک بنانا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے بیت اللہ کو شرف والا بنایا، عزت والا بنایا، مسجد نبی کو بنایا، بیت المقدس کو بنایا، یہ اللہ نے فضیلتیں دی ہے. اب ہم کہیں کہ اللہ نے ان تین کو دیا ہے تو ہم کئی تین کو دیں گے، فلاں دربار، فلاں سرکار، فلاں گدی، فلاں درگاہ. نہ، جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہی فضیلت والے ہیں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ تین جگہوں کے علاوہ کسی اور کی طرف ثواب کے نیت سے اسپیشل سفر کر کے نہ جاؤ. صرف تین جگہ ہیں جن میں سے اسپیشل اپنے سامان باندھ کر ثواب کے نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، وہ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس. ان کے علاوہ کسی جگہ کی طرف خصوصی ثواب سمجھ کر کہ وہاں جائیں گے زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ وہاں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، یہ جائز نہیں ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، رب تیرا خوب تیرا رب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے دل اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، اسی کے لیے تمام تعریفیں. فِي الْأُولَى، فِي الْحَيَاةِ الْأُولَى، الْأُولَى صفت موصوف محذوف کی، فِي الْحَيَاةِ الْأُولَى، پہلی دنیا میں، یعنی دنیا کے اندر بھی تمام تعریفیں اس کے لیے. والآخرہ، والحیات الآخرہ، والحیات الآخرہ دوسری جو زندگی ہے اس کے میں بھی تمام تعریفیں اسی کے لیے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کے لیے حکم اور اسی طرح تم لٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح، اگر کر دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک. من الہ غیر اللہ، کون ہے الہ اللہ کے سوا؟ یاتیکم بضیاء، جو کہ روشنی لے آئے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رات کر دے، دن آئے نہ، کائنات میں کوئی ایسی ہستی دکھلاؤ، کوئی زندہ، کوئی مردہ مردہ، کوئی عرشی، کوئی فرشی، کوئی نوری، کوئی ناری، کوئی شجری، کوئی حجری، کوئی حیاسی، کوئی مماسی، ثابت کرو. اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ رات کر دے، کوئی ہے دن لانے والا؟ اگر اللہ ہمیشہ ہمیشہ دن کر دے، ہے تو رات لانے والا؟ اللہ کے اختیارات کے اندر کسی کو دخل نہیں. جب اختیارات میں دخل نہیں تو یہ باتیں غیروں کی کیوں؟ کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح، اگر کر دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک، کون ہے الہ اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس روشنی؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ وہ تمہارے کان نہیں ہے جو یہ چیزیں سنے اور ان کی حقیقت کہ تمہارے دلوں میں بیٹھے. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، بتلاؤ تو صحیح، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر دن ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک، کون الہ اللہ کے سوا جو لائے تمہارے پاس رات؟ تسکنون فیہ، جس کے اندر تم آرام کرو. افلا تبصرون، ان چیزوں کو کیوں نہیں تم دیکھتے؟ سرمدا کے اندر میم جو یہ زائد ہے تو سین را اور دال سارا دا اس کا مادہ جس کا تھا دوام سارا دا، تو یہ ایسی ہے جس طرح لاس کو لامس کہا جاتا ہے، لاس کو لامس، یہ میم اس طرح یہ بس اوقات یہ مادے کے اندر بڑھا دی جاتی ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اس کی رحمت سے ہے کہ بنائی اس نے تمہارے لیے رات اور دن تاکہ تم سکون کرو اس میں، یہ اسی کا اسی کی مہربانی ہے، اس نے یہ تمام کیا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون, یاد کرو اس دن کو جس دن کہے گا اپنے شریکوں کو کہاں ہے وہ جن کو تم جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے, آج وہ کہاں ہے دنیا کے اندر, تو تم نے کئی سینکڑوں اور کئی درجنیں بنا رکھی تھی, فلاں سرکار تم نام لیتے لیتے تھکتے نہیں تھے, تمہاری جنتریاں جو ختم ہو جاتی تھی لیکن کوئی دن ایسا نہیں تھا, فلاں عرس فلاں میلہ فلاں پیدائش فلاں وفات, دنیا کے اندر تو بڑے تھے, آج دکھلاؤ کہاں ہے. جس دن پکار کر کہے گا ان کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے میرے شریک, جن کو میرا شریک کیا تھا, جن کے بارے میں تم بڑے گمان کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, نکالیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا, ہر امت کے نبی اور رسول کو ہم سامنے لائیں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, تو کہیں گے ہم لوگوں کو لاؤ اپنی دلیلیں, ہاں بھی میرے نے رسولوں نے پیغام پہنچا دیے تھے, رسول کہیں گے یہ ہاں یا اللہ بالکل پہنچا دیے تھے, ہاں بھی اب تم بتلاؤ تم نے پھر آگے سے کیا جواب دیا, تم نے انکار پر کیا دلیلیں تھی, لاؤ. فقلنا ہاتوا برہانکم, فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو, قلنا لہم, لاؤ دلیل اپنی, اس پر ہو علامہ کو تم من شرک والکفر, شرک میں سے کفر میں سے بدعات میں سے جو کہتے تو اس کی دلیلیں لاؤ. فعلموا ان الحق للہ, جان لیں گے کہ حق اللہ کے لیے, وضل عنہم ما کانوا یفترون, اور گم ہو جائیں گے جو وہ افتراء باندھتے رہے, تمام جھوٹ جا ناپید ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے. ان قارون کان من قوم موسیٰ, بے شک قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, فبغا علیہم, اس نے بغاوت کی ان پر, قارون جو ہے یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, موسیٰ علیہ السلام کا سچا زاد بھائی تھا, زکات کا مطالبہ کرنے پر اس نے انکار کیا اور فرعون کے ساتھ مل گیا. نسب نامہ اس کا یہ ہے, قارون بن یامر بن قاہیب, قارون بن یامر بن قاہیب, اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ ایسے ہے, موسیٰ بن عمران بن قاہیب, تو ثابت ہوا کہ اس کے چچا کا بیٹا تھا, دونوں کا دادا ایک تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران تھا اور قارون کے باپ کا نام یامر تھا, تو یہ چچا زاد بھائی تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, پہلے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ان کا ساتھی تھا اور ان کو مانتا تھا, لیکن زکات کے پیسہ جو نکالنا ہے اس پر بہت قومیں گمراہ ہوتی ہیں. آج بھی کئی لوگ جب زکات دینی ہو تو اپنا وہ مسلک بدل دیتے ہیں, جی ہم فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں اپنے آپ کو شریک کر لیتے جو زکات نہیں دینے کے قائل, تو یہ زکات بچانے کے لیے مال روپیہ بچانے کے لیے دین بدل لیتے ہیں, تو یہ قارون نے بھی ایسا کیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون جو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے تھا, فبغا علیہم, اس نے بغاوت کی ان پر, وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, دیا تھا ہم نے اس کو خزانوں میں سے, ما وہ کہ بے شک اس خزانوں کی چابیاں, لتنوء البتہ ثقیل ہو جاتی تھی بوجھل ہو جاتی تھی, بالعصبۃ ایک جماعت پر, اولی القوۃ جو کہ بڑی قوت والی, اتنا خزانہ دیا اتنا خزانہ اس خزانوں کی چابیاں ایک بڑی قوت والی جماعت پر اٹھانے بھی بڑی شکیر اور بوجھل ہو جاتی تھی, بڑی جماعت بڑی مشکل سے صرف چابیاں اٹھاتی, اب خزانہ کتنا اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اذ قال له قومه لا تفرح, جب کہا تو اس کو اس کی قوم میں تکبر اور فخر نہ کر, ان اللہ لا يحب الفرحین, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اترانے والوں کو فخر کرنے والوں کو, وقت لے فیما آتاك اللہ دار الآخرہ, تلاش کر اس کے ساتھ جو اللہ نے تجھے دیا آخرت کا گھر, اپنی اس دولت اور مال سے آخرت بنا لے, ولا تنس نصیبك من الدنیا, نہ بھول اپنا حصہ دنیا میں سے بھی, ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کچھ نہ بچا, ٹھیک ہے دنیا کے اندر بھی اپنا کھانا پینا اپنا تمام کچھ کر, لیکن اس دولت سے آخرت بھی بنا لے, اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کو بھی دے, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, اور اچھا سلوک کر جس طرح اللہ نے احسان کیا تیری طرف, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور نہ تلاش کر فساد زمین میں, إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ, اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. تو آگے سے کہنے لگا, قال انما اوتیت ولا علم عندي, کہنے لگا مجھے تو دیا گیا علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، یا اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ میری عقل، میری سوچ، میری فنکاری اور میرا یہ بہترین انداز سے نظام چلانا، فلاں کرنا، یہ میں نے اچھی طرح کاروبار کو سمجھتا ہوں، تو یہ اپنی محنت اور علم کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، دیا گیا ہوں میں علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ نے ہلاک کر دیا جو ان سے پہلے سے قوموں کو، من ہوا اشد منہم قوتا، جو زیادہ سخت تھے اس قوت میں، وہ اکثر جمعن، زیادہ تھے ایسے جماعتوں میں، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں سوال کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں، ایسے مجرموں کے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ڈائریکٹ سیدھے جہنم میں. تو پوچھا حساب کتاب تو ان کا ہو جن کے پلے کوئی نیکیاں بھی ہیں، جن کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، ظلم ہی ظلم، گناہ ہی گناہ، بغیر حساب کے جہنم میں. جن کے پلے نیکیاں ہی نیکیاں، وہ سیدھے جنت میں بغیر حساب کے. جن کے پلے گناہ ہی گناہ، وہ سیدھے جہنم میں. ہاں جن کے گناہ اور نیکیاں دونوں طرح کی ہے، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کے وزن کیے جائیں گے. نہ سوال کیا جائے گا ان کے گناہوں کے بارے میں مجرموں سے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا قارون اپنی قوم پر اپنی زیب و زینت میں، وہ ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ بہترین لباس، لمبے لمبے وہ پیچھے اپنے اس کے دو چھوڑ کر، اس کے کیا کہتے ہیں، پلو چھوڑ کر، چادر گسرتی ہوئی، یہ تمام کچھ بنا کر نکلا. نکلا اپنی قوم پر اپنی زینت میں. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے وہ لوگ جو چاہتے تھے دنیا کو، دنیا، عبد الدینار، عبد الدرہم، دنیا دار لوگ، وہ دے کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کہ ہمیں بھی ملتا جیسے قارون دیا گیا. کتنے کتنا خوش بخت ہے، انہ لذو حظ عظیم، کتنے نصیبے والا ہے، کیسا دولت ہے، کیسی سواری ہے، کیا کچھ ہے، کاش کہ ہمیں بھی ایسے ملے. لیکن جو ایماندار تھے، صاحب علم تھے، انہوں نے کیا کہا؟ وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جو علم دیے گئے تھے، بیلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس تمہارے لیے، او جن کے منہ میں لالے ٹپک رہی ہیں اس کی دولت دیکھ رہے، تمہارے لیے افسوس کہ اللہ کا بدلہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح. یہ کیا ہے، دو دن کے لیے، دو دن کا یہ کرو فر ہے، اس کے بعد ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ان کو حاصل کرنے کی کوششیں کرو. اللہ کا بدلہ وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ملا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں حاصل کرتے اس کو مگر صبر کرنے والے ہی. فخسفنا به وبداره، دمسا دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کے تمام خزانوں سمیت، دار کے بعد اس کے وہ محل وغیرہ، جن محلوں کے اندر خزانے تھے، دنسا دیا اس کو بھی ساتھ اس کے گھروں کے، یعنی وہ گھر جن کے اندر خزانے رکھے ہوئے تھے، دنسا دیا اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں. فما کان لہ من فیاتین ینصرونہ من دون اللہ، نہ کہ اس کے لیے کوئی جماعت جو مدد کرے اس کی اللہ کے سوا. فما کان من المنتصرین، نہ کہ وہ انتقام لینے والے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی بڑے تکبر اور فخر سے چادر گسیرتی ہوئی بنا کر نکلا، اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دنسا دیا، وہ قیامت تک دنستا ہی جائے گا، اور مراد اسے یہ قارون، یہ اس کو بھی اور اس کے تمام خزانے سر کے اوپر کے تمام کو دنسا دیا، قیامت تک زمین کے اندر دنستا ہی جا رہا ہے. یہ کہ دولتوں پر تکبر اور فخر کرنے والوں کا انجام. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا ہی کر رہے تھے اس کی جگہ کل ہی، وہ جو کل تمنا ہی کر رہے تھے کاش ہمیں بھی ایسے ملے، کاش ہمیں بھی ایسے ملے، جب اس کو دمسا دیا تو پھر ہو گئے وہ کہہ رہے تھے، وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، تعجبو تعجبو، اللہ تو فرا کرتا رزق جس کے لیے چاہتا اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِ فَنْ کرتا جس کے لیے چاہتا ہے، لولا ان امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر نہ احسان کرتا اللہ تعالی ہم پر تو ہمیں بھی درسا دیتا. اسی طرح یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں دولت نہیں ملی، اگر ہمیں دولت مل جاتی ہم بھی اسی طرح تکبر اور فخر کرتے، ہم بھی اسی طرح درسائے جاتے، یہ تو کتنا ہی بہتر ہو گیا، ہم ایسے ہی کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی دولت ملے، ہمیں بھی ملے. ویکأنہ، افسوس، لا یفلح الکافرون، نہیں فلاح پاتے کافر، بے کا انا اس کا معنی تھا تعجب یا افسوس. یہ اصل میں کیا تھا اس کے بارے میں خلیل نحوی کا قول یہ ہے کہ یہ بے کا انا کے اندر جو بے ہے یہ آ جابا کے معنی میں آ جابا آنا آ جابو آنا, اور جو کاج ہے بے کا جو ہے یہ لام کے معنی میں ہے. اور ان اللہ یہ اسی طرح اب پوری بات بن جائے گی آ جب آنا لأن اللہ, بے کا معنی آ جب آنا اور کا معنی لام, تو بانجے گا آ جب آنا لأن اللہ میں تعجب کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ستر من یشاء من عباد یق دے. اور کوفیوں کا قول یہ ہے کہ بے کا آنا یہ علم تارا کے معنی میں ہے. علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ فراغ کرتا رزق جس کے لیے چاہتا ہے, اپنے بندوں میں سے تنگ کر دیتا جس کے لیے چاہتا ہے. اور اسی طرح کوفیوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بے کا انا سمیت ویلا کا علم ان اللہ, اصل میں بات یہ تھی ویلا کا علم ان اللہ, افسوس تیرے لیے جان لے بے شک اللہ تعالیٰ فراغ کرتا جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا جس کے لیے چاہتا ہے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ یہ گھر آخرت کا, نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا, کرتے ہم ان لوگوں کے لیے جو نہیں ارادہ کرتے تکبر کرنے کا زمین میں اور نہ فساد مچانے کا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, اچھا انجام تو متقین کا ہی ہے, انجام کے اعتبار سے متقین. دنیا کے اندر ٹھیک ہے نہیں دولت نہیں ملی, کھانا اچھا نہیں ملا, امکان نہیں ملا, کوئی بات نہیں, لیکن انجام کے اعتبار سے وہ متقین کامیاب ہے. من جا بالحسنت فلہ خیر منہا, جو لے کر آئے گا نیکی اس کے لیے بہتر ہوگی, اس سے ایک نیکی لائے گا اس کو اس سے بہتر ضرور ملے گی. تو نیکی کا بدلہ ضرور اور کم از کم دس گنا, نیکی کا بدلہ ملے گا ضرور لیکن کم از کم دس گنا, اور لیکن برائی کا بدلہ ضرور نہیں کہ اللہ دے, ہو سکتا ہے اللہ ویسے معاف کر دے. اگر دیا بھی تو ایک کا ایک ہی, نیکی کا ملے گا ضرور اور کم از کم دس گنا, پھر بڑھتا جتنا بھی بڑھتا جائے, لیکن گناہ کا یا تو اللہ ویسے معاف کر دے اس کی سزا دے ہی نہ, اگر دے گا تو صرف ایک گناہ کی ایک سزا. جو لائے گا نیکی اس کے لیے بہتر ہوگی اس سے. من جا بے سیاح, جو برائی لے کر آیا, فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون, بس نہ بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے مگر جو انہوں نے عمل کیے تھے, جتنے کیے اتنے, اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. تو نیکی ایک ایک کی دس بنتی جاتی ہے, گناہ ایک کا ایک رہتا ہے. کتنے بدبخت ہوں گے جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں سے بڑھ جائیں, اکائیاں ان کی دہائیوں سے بڑھ جائیں. گناہ ایک کا ایک رہا, نیکی ایک دس بنتی گئی, پھر بھی گناہ زیادہ اور نیکیاں کم. ان الذی فرض علیک القرآن القرآن لرادک الی معاد, بے شک وہ ذات جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن, وہ لٹائے گا آپ کو لوٹنے کی جگہ پر. معاد ظرف مکان یا زمان, وہ آپ کو جانے والی جگہ پر دوبارہ لٹائے گا. مراد سے یا تو مکہ ہے کہ جس مکہ سے اب آپ جا رہے ہیں اسی طرف اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر آپ کو لٹائے گا, جس طرح فتح مکہ کے ساتھ دوبارہ آپ لوٹے. اور امام بخاری نے اس کا یہی معنی بیان کیا کہ اس مراد مکہ ہے. بعض نے معاد سے معنی اس مراد جنت اور جنت کے انعامات لیے ہیں, کہ جس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا لٹائے گا آپ کو جنت کی طرف, جنت اور جنت کی جو انعامات ان کا ضرور لٹائے گا. اور بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ موت, کہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ آپ کو موت کی طرح لٹائے گا, یعنی آپ کو موت آنے والی ہے. اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تصدیق دی ہے, وہ کہتے تمام ہی درست ہے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے بعد موت کی طرف, اور پھر موت سے آخرت کی طرف, اور آخرت سے جنت کی طرف, تمام کی طرح ان کا رجوع ہو گیا. اور ربی عالم بمن قل ربی عالم من جا بالہدا, کہہ دیجیے میرا رب خوب جانتا جو ہدایت لے کر آیا, من ہوا فی ضلال مبین, اور جو واضح گمراہی میں ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب, نہیں تھی آپ کو امید نہیں کہ آپ امید رکھتے ہیں کہ ڈالی جائے گی آپ پر کتاب الا رحمت من ربک مگر یہ تو رحمت ہے تیرے رب کی فلا تکونن ظہیرا للکافرین اب نہ آپ مددگار بنے کافروں کے آپ کو یہ کوئی امید نہیں تھی کہ یہ قرآن عظیم کتاب مجھے دی جائے گی اور مجھے نبی بنایا جائے گا نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ کو علم نہیں تھا یہ نہیں کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے بڑی عبادت کی ہے بڑی سخاوت کی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے آپ کو نبی بنا دیا یہ نبوت یہ کوئی قصبی چیز نہیں ہے یہ وحبی چیز ہے اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے تو یہ کہ اپنی محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہوتی یہ اللہ کی عطا ہے اس لیے ہم نے آپ پر عظیم احسان کیا ہے کہ یہ عظیم کتاب دی ہے اس لیے آپ نے کافروں کا مددگار نہیں بنا ان کے نظریات کو ان کے عقائد کو ان کے رسم و رواج کو نہ ان کو کوئی ان کے اندر کوئی آپ نے حصہ نہیں لینا بلا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک نہ ہرگز نہ وہ روک دیں آپ کو اللہ کی آیات سے بعد اس کے جب وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی آیات آپ پر نازل کر دی گئی احکام آپ کے پاس آ گئے پھر اس کی دعوت سے ان پر عمل کرنے سے آپ رک جائیں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے وَدُ إِلَى رَبِّكَ دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور نہ ہو آپ مشرکوں میں سے ان کے عقائد و نظریات اپنا کر ان میں سے نہیں ہونا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ مَتْ پُکاری اللہ کے ساتھ کے اور الہ لا الہ الا ہو نہیں فی الہ مگر وہی کل شئ حالق الا وجہہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اسی کی ذات ہر شے سوائے مخلوق تمام مخلوق ہلاک ہونے والی مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی لہ الحکم اسی کے لیے تمام حکم و الیہ ترجعون اور مرنے کے بعد تم تمام کے تمام اسی کی طرف ہی لپائی جاؤ گے ہر گزہ روکیں آپ کو وہ یعنی یہ جن کا پیچھا ہے کافرین ہے یا مشرقین ہے وہ آپ کو نہ روک دیں اللہ کی حیات سے ان پر عمل کرنے سے یا ان کی دعوت و تبلیغ کرنے سے اس صورت کے اندر جو عام مضامین گزرے ہیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل ولادت سے نجات تک دوسرا منکرین کا قیامت کو حال اور ان کا زجر اور ان کے لیے زجر و توبیخ تیسرا قارون اور اس کا انجام یہ واقعہ بیان کیا اور چوتھا موحدین کی 10 علامات ذکر کی ہیں کہ موحد اللہ کی توحید پرست کون ہوتے ہیں جن کے وہ 10 علامات ہوں گے وہ اللہ کی توحید اللہ کے موحد بندے ہوتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ